Tehtori keksi. Ei huomiseksi, läksyjä antaa saa. Huomenna täällä on meno päällä, huomenna meillä tanssitaan. Kuulehan maksi, tuo tänne kaksi sähköistä kitaraa. Tuodaan, tuodaan. Basso ja rummut, huomenna kummut soitosta kajahtaa. Läksyt on äksyt, no niinhän se on. Eikö siis joskus saa olla näin vallaton? Rauhoittukaapas nyt lapset. Ei, Santeri, pois verhoista, Santeri!